ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यद्यपि तुम नित्य ही हरि घास चरते हो, किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए अपने तन को दूध से भरती नहीं हो, चूंकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो। अर्थात तुम्हारे द्वारा गाय का रूप धारण करने के कारण तुम्हें दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तत्पर्य गाय चरागाह की हरी हरी घास चरते हैं और अपने थन को दूध से भरती है, जिससे ग्वाले दुहते हैं। यज्ञ इसलिए किए जाते हैं कि प्रचुर बादल बने और पृथ्वी पर वर्षा करे। पायः शब्द से दूध तथा जल दोनों ही अर्थ ग्रहण होते हैं। देवता के रूप में पृथ्वी अपना यज्ञ भाग तो ग्रहण करती थी, अर्थात हरी हरी घास चरती थी, किंतु बदले में वह प्रचुर अन्न नहीं उत्पन्न कर रही थी, अर्थात वह अपने थन को दूध से पूरित नहीं कर रही थी। अर्थात पृथु महाराज उसके अपराध के लिए उससे दंड देने की ठीक ही धमकी दे रहे थे। पंच श्रेणी के लोग सदैव पालित और रक्षित होना चाहिए और उनको कभी दंड नहीं देना चाहिए। पांच कौन कौन है? बालक और बालिका भी, बच्चे, स्त्री, वृद्ध, गाय और ब्राह्मण। तो पृथ्वी देवी महिला है, गाय के रूप में है और वृद्ध भी है, और शायद हाँ वो ब्राह्मण की पुत्री है। तो चार श्रेणी के पाल्य लोग में आते हैं, फिर भी महाराज पृथु प्रस्तुत है पृथ्वी देवी को दंड देने के लिए। तो सामान्य नियम है कि महिलाओं को दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको रक्षित होना चाहिए। अगर किसी भी महिला का दोष हो तो वो महिला के रक्षक को दोष लगाना चाहिए। यदि एक महिला कुछ अपराध करते हैं तो वो महिला का पिता, स्वामी या पुत्रों के दोष होगा, क्योंकि न स्त्रियम स्वतंत्र मार्हति, स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए। तो जो रक्षा करने वाले हैं उनका जिम्मेदार है स्त्रियों को नियंत्रण करना, जैसे कुछ बुरा काम नहीं करेंगे। तो फिर भी इस अवस्था में महाराज पृथु प्रस्तुत है पृथ्वी देवी को दंड देना, और पृथ्वी देवी का प्रस्ताव है कि मैं गाय का रूप में हूं, तो गाय को दंड देना कैसे? तो गाय के रूप में हो लेकिन तुम दुष्ट गाय हो। दुष्ट होने के कारण दंड भी देना चाहिए। तो कौन जिम्मेदार है? जो दोष करते हैं तो उसको दंड देना चाहिए ने? लेकिन बच्चे अरे कुछ खराब काम करते हैं तो हम खेल नहीं करते, तो बच्चे तो है तो जानकारी नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो 3 वर्षों का उम्र का बालक यदि कुछ खराब काम करते हैं हम कुछ नहीं कहेंगे, तो 20 साल के बाद यदि एक ही काम करते हैं तो वो अपराध होगा नहीं? छोटा बच्चा यदि कमरे में आते हैं लोग क्या शरबत पी रहे हैं, वो ग्लास उठा के वो सब शरबत फेंकते हैं, तो बच्चा है तो बच्चा ऐसे करते हैं। तो 20 साल के बाद अगर ऐसा व्यवहार करेगा तो क्या है, कौन पागल है क्या करते हो? तो एक्चुअली अगर ऐसे करेगा तो पागल है। तो क्यों वो छोटा बालक और एक आदमी को एक ही विचार नहीं देना है? क्योंकि छोटा सा बालक का ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, और आदमी इंसान का ज्ञान है और होना चाहिए। तो इसलिए मानव जीवन में जिम्मेदार है, और मानव का जीवन में हम जो करते हैं उसके अनुसार हमको विचार करना है। पशुओं तो जो भी करते हैं उनके लिए पाप और पुण्य का विचार नहीं है। पशु यदि तीर्थ स्थान में आते हैं वो नहीं जानते ये पुण्य कर्म है, ये माछली जो गंगा में रहते हैं जो उसका कुछ ज्ञान नहीं है यही गंगा है, तो गंगा में है जो, लेकिन उससे कुछ पुण्य नहीं मिलते गंगा में रहने से। कुछ हो सकते है कि गंगा इतना पवित्र है कि गंगा जल का स्पर्श करने से कुछ फायदा होता है, लेकिन पूरा फायदा जो आते है मानव शरीर में यदि एक व्यक्ति आते हैं और गंगा की पूजा करते हैं और पूरा ध्यान से आदर करके गंगा स्नान करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं, तो वो मानव जो ऐसे गंगा पूजा करते हैं तो उससे और बहुत कल्याण मिलते हैं वो एक मछली से जो गंगा में रहते हैं, क्योंकि वो मछली का ज्ञान नहीं है क्या है ये गंगा है या गंगा क्या है और गंगा की महत्व, तो मछली को समझाना संभव नहीं है क्योंकि बुद्धि बहुत ही कम है। तो मानव जीवन में जिम्मेदार होना चाहिए क्योंकि ज्ञान है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मानव जीवन में सीखना चाहिए और उसके अनुसार प्रवृत्तिंचा निवृत्तिंचा जनाना विदुरासुरः, आसुर जैसे जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, शास्त्र विधि पालन करके ऐसे पुण्य कर्म करना चाहिए जिससे उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति। तो यही पृथ्वी देवी का छल है कि मैं नारी हूं, मैं गाय हूं, मैं देवी हूं, इसलिए मुझको दंड नहीं देना चाहिए। और महाराज पृथु का उत्तर, दंड देना चाहिए। तुम ज्ञानी हो, जिम्मेदार हो, तो जो भी रूप धारण करते हो उससे दोष का दंड से तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। तो आजकल नारियों की स्वतंत्रता चल रहे है, तो ऐसा नहीं है कि कोई महिला यदि दोष करेगी कि मैं नारी हूं तो ऐसा नहीं चलेगा। नारी हो तो अभी अवसर है सब कुछ करना, स्वतंत्र हो। तो यदि अपराध करते हो तो दंडित होना चाहिए। तो अपराध क्या है? इस श्लोक में महाराज पृथु कहते हैं कि जानबूझ करके अपराध करते हो। हम जानबूझ नहीं करके अपराध कर सकते। यदि हम नहीं जानते हैं तो अपराध इतना बड़ा नहीं होता। शास्त्र में यो कितना अपराध की तरीका है, तो बड़ा अपराध भी है और छोटा अपराध भी है। बड़ा अपराध जैसे वैष्णव निंदा, शास्त्र निंदा, और छोटा अपराध जैसे मंदिर में जोर से बात करना, कृष्ण कथा नहीं बोल के, ये भी इतना सा छोटा नहीं है। लेकिन वैष्णव निंदा जैसे इतना बड़ा नहीं है। तो यदि कोई नहीं जानते हैं, वो मंदिर आते हैं, वो कुछ ज्ञान नहीं है मंदिर का महत्व क्या है, और ऐसे आते हैं और तो चिल्लाते हैं, तो कम आवाज करो, शांति शांति बजाए रखो, ऐसे बोल सकते। तो यदि कोई अज्ञानी है और अपराध करते हैं, वो अपराध इतना बड़ा नहीं हो। इसलिए वास्तव में वो भक्ति में आने के बाद अपराध करने का अवसर और बड़ा होता है। यदि हम नहीं जानते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकते। यदि हम नहीं जानते अपराध क्या है, अपराध क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो यदि हम करते हैं जो अनुचित है तो इतना सा बड़ा दोष नहीं होगा, और यदि हम नहीं करते हैं जो करने उचित है तो वो भी इतना सा बड़ा दोष नहीं होगा। लेकिन जानबूझ करके यदि हम करेंगे तो अपराध और ज्यादा होगा। जैसे एक पुलिस ऑफिसर यदि कुछ ऐसे अपराध करते हैं, या सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर जैसे अगर चोरी करते हैं, हम ऐसे आशा नहीं है कि डॉक्टर जैसे सम्मानित व्यक्ति तो दूसरे घर जाके कुछ चोरी करेंगे। डॉक्टर तो किसी के घर जाता है और फिर देखते है वह एक कैमरे में वो एक सेल फोन है और जेब में रह के चले जाते हैं। हमें आशा नहीं है कि ऐसा काम करेंगे, लेकिन यदि करेंगे तो उसका दंड और ज्यादा होगा। अगर ऐसे छोटे लोग गरीब लोग ऐसे करेगा तो वो खराब ही है, उसको दंड देना है। लेकिन अगर एक बड़ा व्यक्ति ऐसे करते हैं जिसका पैसा का अभाव नहीं है और फिर भी ऐसा करते हैं, तो उसका दंड और ज्यादा होगा, होना चाहिए। तो ज्ञान इस ये सब चर्चा का क्या मतलब है? ज्ञान के साथ कर्तव्य आता है। कर्तव्य का मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यदि ज्ञान नहीं है तो जिम्मेदार भी नहीं है, यदि ज्ञान हो तो जिम्मेदार और ज्यादा होते। इसलिए शास्त्र में ये पंचम स्कंद में भागवत कि ब्राह्मण कस ब्राह्मण यदि बुरा काम करते उसका दंड और ज्यादा होगा। ब्राह्मण के ये सब सुविधा है तो क्षत्रिय वैश्य शूद्रों से पूजित है, समन्वित है। लेकिन यदि ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म ज्ञानी समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति तो अन्य श्रेणियों अन्य वर्णों से इतना सा सुविधा मिलते तो फिर भी वो सभी सुविधा मिलके दुरुपयोग करते हैं, वो ज्यादा सा दंडित होगा। तो ये इससे यही शिक्षा लेना चाहिए कि ज्ञान के साथ कर्तव्य आते हैं। यदि हम जानते हैं क्या करना फिर भी नहीं करते हैं वो ज्यादा ही खराब है। तो इसलिए हमारा संकल्प नहीं होना चाहिए कि मैं मूर्ख होऊंगा, मैं कुछ भी नहीं सीखूंगा फिर मेरा कोई कर्तव्य नहीं होगा। यदि हम जानते हैं कि मानव जन्म में शिक्षा लेना चाहिए तो शिक्षा ही लेना चाहिए। तो वो शिक्षा नहीं लेने से अपराध होता। मानव जीवन में इतना बड़ा कर्तव्य है, शास्त्र में यही भी लिखा है कि शूद्र अगर कोई शूद्र के कुल में जन्म लेते हैं और इतना नीच जन्म लेके भी प्रयास नहीं करते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो वो भी दंडित होगा। सबका कर्तव्य है, मानव शरीर के साथ कर्तव्य आते हैं। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवन्ते मनुष्यम् अर्थदम नित्यम अपि हध्येर चूर्णम् यतेत नापतेदानुमृत्य यावन् निश्रयासय विषय खलु सर्वथा स्यात्। इस मानव जन्म बहुत बहुत बहुत बहुत जन्मों के बाद प्राप्त होते हैं, ये क्षणिक है। तो क्षणिक होने के पर हमारे बहुत सीमित समय में, मानव जीवन का सीमित समय में हमारा ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। और यदि हम विचार करते हैं कि ये आध्यात्मिक प्रयास करने से भोग विलास करना अच्छा है तो शास्त्र का उत्तर है कि भोग विलास करने का अवसर होते हैं तो सभी जन्मों में, लेकिन केवल मानव जन्म में अवसर है आध्यात्मिक विकास करने के लिए। तो यदि कोई मानव जन्म प्राप्त करके केवल भोग विलास करते हैं और आध्यात्मिक विकास नहीं करते हैं तो वो जानिया सुनिया बीष खाइन जनभूज करके बीष खाते हैं। वो बीष क्या है? कर्म कंद ज्ञान कंद केवल बीषर बंड अमृत बलिया जेबा खाए। तो कर्म के द्वारा, इंद्रिय सुख के द्वारा और ज्ञान के द्वारा, मानसिक सुख के द्वारा यदि हम प्रयास करते हैं सुखी होना तो ये इस दुर्लभ मानव जन्म का दुरुपयोग है। मानव जन्म में विशेषकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। और यदि हम प्रयास नहीं करते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो हम दंडित होंगे प्रकृति के नियम के अनुसार। वो दंड तो अलग अलग रूप में आते हैं। तो नरक, नरकवास वो ही सबसे भीषण दंड है, और स्वर्गवास वो भी दंड है। जो स्वर्ग जाते हैं वो स्वर्ग जाना के इच्छुक है, उनका विचार में तो स्वर्ग जाना ये जीवन का उद्देश्य है, लेकिन वो भी दंड है क्योंकि पूरा जगत दुखमय है और स्वर्ग में भी पूरी कृष्ण भक्ति नहीं होती है। कृष्ण भक्ति थोड़ी सी होती है। सब देवगण भक्त है लेकिन सकाम भक्त। भक्ति कहते हैं किसलिए? भौतिक भोग विलास का अवसर प्राप्त करने के लिए। तो शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के अलावा सब कुछ जो जगत में है सब कुछ केवल दुख का कारण है, दुख का परिणाम है, दंड है। प्रकृति भौतिक प्रकृति से दंड होते हैं। तो महाराज पृथु जिमेदा राजा थे और उसलिए सबको पृथ्वी देवी को भी पृथ्वी देवी कितने महान है पृथ्वी देवी, लेकिन महान या महती होने से पृथ्वी देवी अदंडनीय नहीं थी। राजा का कर्तव्य है सभी प्रजाओं को यथार्थ उपदेश देना जिससे वे अपना कर्तव्य पालन करेंगे, और उपदेश देके भी यदि प्रजाओं तैयार नहीं है अपना कर्तव्य पालन करने के लिए तो राजा का अधिकार है और कर्तव्य है दंड देना। आजकल सामाजिक स्थिति बिल्कुल अलग है। राजा आजकल तो कोई राजा नहीं है, मंत्री है, प्रधानमंत्री, उपमंत्री, ये सब ही है। तो कोई जिम्मेदार वो प्रजाओं का कल्याण उसलिए कुछ भी नहीं करते है, प्रजाओं का शोषण करना। ये कलयुग के राजा रूपी मलेच्छ का काम है प्रजाओं का शोषण करना। प्रजस्थि भक्षयिष्यन्ति मलेच्छ राजन्य रूपिणः। कलयुग का एक व्यक्त लक्षण है कि नेताओं प्रजाओं का शासन का नाम है शोषण करते, सब मलेच्छ है। राजा रूपी राज पद राज सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन ये सब नेता क्या है? सब मलेच्छ है। मलेच्छ का मतलब जो वैदिक नियम पालन नहीं करते। तो यही हाल है। तो राजा तो इतना बलवान होना चाहिए कि सब दुष्ट लोग को दंड देने के लिए तैयार होना चाहिए जिससे सब अपने कर्तव्य पालन करेंगे और ऐसे समाज में सहयोगिता होगा और सब एक साथ धर्म पालन करेंगे जिससे सबके मानव जन्म सफल हो सकते हैं। तो श्रेष्ठ समाज में सब ऐसे अपनी इच्छा से सहयोगिता करते हैं। वानाश्रमाचरावता पुरुषेण परापमान विष्णुर आराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारणात्। श्रेष्ठ समाज में सब स्वेच्छा से वानाश्रम धर्म पालन करते हैं और ऐसे समाज के सभी श्रेणी व्यक्तियों सहयोगिता करते हैं वानाश्रम धर्म में विष्णु भगवान की आराधना करना कैसे यज्ञ के द्वारा। लेकिन अगर कोई तैयार नहीं है अपना धर्म पालन करने के लिए तो राजा का कर्तव्य है ऐसा व्यक्ति का दंड करना, ऐसा व्यक्ति का दंड देना। तो पृथ्वी महाराज आदर्श राजा थे। आजकल हाल बिल्कुल अलग है। श्रील प्रभुपाद का एक प्रस्ताव था कि इस कृष्ण भक्ति अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से पूरा दुनिया में वानाश्रम धर्म पुनः स्थापित होगा और सब सहयोगिता करके विष्णु भगवान की सेवा करेंगे। तो हम उसी स्थिति से बहुत दूर है। तो कैसे होगा लगते तो नहीं होगा लगते आई क्या संभावना है कि हम मतलब इस्कॉन के कुछ शाखा है दुनिया में कितने है करीब 500 मंदिर है और ऐसे कुछ लोग है भक्त है लेकिन कैसे संभव है कि ये सब बड़े बड़े लोग जॉर्ज बुश टोनी ब्लेयर तो ये सब पावरफुल लोग है तो क्या है वो कृष्ण भक्ति को कुछ दाम भी नहीं देते ये लोग कौन है हरे कृष्ण लोग तो हमको कुछ भी ख्याल नहीं करते। तो संभावना नहीं है लगते है कि इस कृष्ण भक्ति संघ का प्रभाव इतना सा होगा कि पूरे दुनिया में वानाश्रम पुनर्स्थापित होगा और अब कृष्ण भक्ति ही एक धर्म होगा। तो असंभव है फिर भी समझना चाहिए कि भगवान के लिए कुछ सब कुछ संभव ही है। श्रील प्रभुपाद का अमेरिका जाने के पहले श्रील प्रभुपाद के अलावा किसी का विश्वास नहीं था कि वहां जाके श्रील प्रभुपाद कुछ कर सकेंगे। सब प्रभुपाद को बोले कि क्या करते हो तुम वृद्ध हो वृंदावन में रहो वृंदावन में मर जाओ फिर तुम्हारी मुक्ति होगी भजन करो क्या अमेरिका जाते हो वहां पर कृष्ण भक्ति प्रचार करना क्या मजादारी करते क्या भारत के लोग को भक्ति से दूर जाते हैं और अमेरिकी लोग जो सब मांस खाने वाले हैं शराब पीने वाले हैं व्यभिचारी है क्रिश्चियन नाम में क्रिश्चियन है और तो कैसे कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे। लेकिन प्रभुपाद का विश्वास था कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है और यदि कोई थोड़ी सी भक्ति या भक्ति का मतलब अगर हृदय में भक्ति का आवरित बीज हो तो ये नाम का प्रभाव से वो बीज से एक महान लता आएगी भक्ति स्थापित होगी। संभावना है श्रील प्रभुपाद की पूरी श्रद्धा है कि संभावना है और मेरा कर्तव्य है गुरु आदेश के अनुसार प्रयास करना और यदि सफल नहीं हो यही प्रयास तो कोई नुकसान नहीं है लेकिन मेरा कर्तव्य है गुरु आज्ञा पालन करना। श्रील प्रभुपाद उनका गुरु से यही आदेश मिला प्रचार करो पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति प्रचार करो। तो श्रील प्रभुपाद का विश्वास था कि गुरु आज्ञा में बल है और कृष्ण नाम तो कृष्ण नाम से अभिन्न है ये सभी बल के स्रोत है। तो यदि भगवान की इच्छा हो तो पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति स्थापित हो सकती और भगवान की इच्छा ही है। भगवान स्वयं बोले कि पृथ्वीते आचे जत नागरादि ग्राम सबत प्रचार होइबे मोर नाम, कि मेरा नाम पूरा दुनिया में प्रचारित होगा। तो अभी ऐसा होगा कि पूरा दुनिया में ये कृष्ण भक्ति आंदोलन स्थापित है, लेकिन कि ये कृष्ण भक्ति दुनिया का एक धर्म होगा। ये सब सरकार भी कृष्ण भक्ति के अनुसार शासन करेंगे, तो वो स्थिति से हम बहुत दूर है। फिर भी विश्वास रखना चाहिए कि यदि हमारी श्रद्धा श्रील प्रभुपाद की जैसे गुरु आज्ञा में, तो सब कुछ संभव है। और वास्तव में पूरे दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत से लोग तो उब गए हैं भौतिक जीवन में। भारतीय लोग तो बहुत उत्साही है इंद्रिय सुख के लिए, लेकिन अन्य देशों में तो उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि सब संत है, लेकिन बहुत से लोग का इतना सा ज्ञान है कि इस आधुनिक समाज जैसे चलते है तो वैसे तो ठीक नहीं है। और यदि हम व्यवहारिक रूप से कुछ दिखा सकते तो कैसे कृष्ण भक्ति जीवन शैली इतने सुंदर है, तो बहुत बहुत लोग ग्रहण करेंगे। प्रभुपाद बोले कि यदि हम ऐसे फार्म कम्युनिटी मतलब वो ग्रामीण कृष्ण भक्ति समाज स्थापन करेंगे तो लाख लाख लोग आएंगे हमारे साथ रहेंगे। तो सब यदि शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करेंगे तो कम से कम थोड़ा सा ग्रहण करेंगे, तो सबका बहुत फायदा होगा। तो श्रील प्रभुपाद की ये भविष्य दृष्टि थी कि यदि हम ऐसे स्थापन करेंगे बहुत से लोग आएंगे, क्योंकि पाश्चात्य देशों में लोग बहुत पीड़ित है, मतलब इतने सा काम करते हैं और फिर सरकार तो वो जो पैसा मिलते है वो सरकार तो आधा से ज्यादा लेते है कर में, मतलब इराक वॉर है और सब पॉलिटिशियंस को पैसा देना है और कहा पैसा जाते है वो पॉलिटिशियंस जानते है, इतने सा काम करते है। या वो क्या है सब सिटी में क्या हाल है, तो दो तीन घंटा लगते है ट्रैफिक काम जाने के लिए, ट्रैफिक जाम में बैठना है और कोई शांत नहीं है, पारिवारिक जीवन तो नहीं है। क्या होते है तो मनुष्य नारी विवाहित होते है तो तीन चार साल के बाद वो नारी वो तलाक करते है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य नारी को चढ़ते है तो विपरीत होते, फिर उस वो आदमी का सब पैसा लूट लेते, ये आईन ऐसे है। इसलिए अमेरिका ब्रिटेन में बहुत आदमी है जो विवाह नहीं करते, डरते हैं उसे। तो हाल बहुत ही खराब है, और यदि हम कुछ आदर्श कृष्ण भक्ति केंद्रिक कृष्ण भक्ति मूलक प्रकल्प दिखा सकते हैं तो बहुत बहुत लोग हमारे साथ आएंगे, तो आशा ही है, लेकिन हमको करना चाहिए। आजकल समाज में कोई आदर्श नहीं है, कौन है हीरो समाज में। पूर्व काल में भारत के सबसे मान्य व्यक्तियों कौन कौन थे, सब ऋषि संत। आजकल कौन है हीरो, क्रिकेट प्लेयर, मूवी स्टार, जिनकी कुछ बुद्धि नहीं है जो मंच पर नाचते हैं, फिल्म स्टार है, बड़ा हीरो होते, तो लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो गए। तो इस कृष्ण भक्ति संघ का एक उद्देश्य है लोगों को बुद्धि देना। प्रभुपाद ऐसे बोले कि मानव जीवन में काफी बुद्धि है आध्यात्मिक जीवन पालन करने के लिए, लेकिन क्या है आजकल आध्यात्मिक जीवन क्या है उसके बारे में लोग की कुछ भी धारणा नहीं है, क्योंकि बुद्धि इतने सब भ्रष्ट हो गए हैं। तो बचपन से तो इंद्रियों को दमन नहीं करके तो इंद्रिय सुख विलास करते, तो बचपन से कुछ ऐसा बच्चे को ऐसा प्रशिक्षण नहीं देना है इंद्रियों को दमन करना। तो बचपन से वो चॉकलेट खिलाना है ऐसे, तो बचपन से तो भोग विलास करना ऐसे प्रशिक्षण। तो यदि शुरू से इंद्रियों अनियमित रहते हैं तो कैसे बाद में इंद्रियों को दमन करना कैसे संभव होगा? तो नहीं होगा। और यदि इंद्रियों दमित नहीं होते हैं तो कैसे उचनी बुद्धि होगी? संभव नहीं है। तो इसलिए सब लोग तो पशु जैसे जीवन व्यतीत करते हैं। तो कृष्ण नाम देने से, कृष्ण प्रसाद देने से, कृष्ण भक्त संग देने से और कृष्ण भक्ति मूलक श्रील प्रभुपाद की सभी दिव्य ग्रंथों देने से लोगों को बुद्धि देना चाहिए। फिर बुद्धि थोड़ा विकसित होकर वे समझ पाएंगे तो कृष्ण भक्ति का दाम क्या है, कृष्ण भक्ति का महत्व क्या है। तो इस श्लोक में दुष्ट पृथ्वी का वर्णन है। आजकल सब पृथ्वी निवासी दुष्ट है, लेकिन दंड देने से कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि वो पशु जैसे है। दंड देने से क्या फायदा होगा? तो कृष्ण भक्ति देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है कि पापी तापी जतो चलो या दीनहीनो जतो चलो हरि नाम उधारे लो, हरि नाम के द्वारा ये सब पति जन का उद्धार करना चाहिए। आजकल दंड देने से कुछ फायदा नहीं होगा, तो लोग की बुद्धि इतना भ्रष्ट हो गया कि हम बुरा करते हैं तो नहीं समझते उसमें क्या है। हम मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं तो उसमें क्या है, क्या दोष है, वो सब ऐसे ही करते हैं, यही नॉर्मल है, सब ऐसे ही करते हैं। तो गुजरात में भी हर कोने कोने में ऑमलेट ऑमलेट ऑमलेट बिकते हैं। तो क्या आशा है ऐसे लोग? आप क्या बोला कल, ये मत्स्य गंधा प्रोग्राम, मत्स्य गंधा प्रोग्राम धर्म का नाम है। तो हम कैसे चर्चा करेंगे ऐसे लोग के साथ? तो हरि नाम देना चाहिए, प्रभुपाद की पुस्तकें देना चाहिए, कृष्ण प्रसाद देना चाहिए और बुद्धि थोड़ा जागृत होकर तो ऐसे लोग के साथ चर्चा करना चाहिए। लेकिन क्या आशा है ऐसे लोग के लिए? जो ऐसे इतना सा लोग है जिनका विश्वास है कि ये एक स्वामी क्या है नाम, मुख स्वामी ऐसा कुछ नाम है, वो क्या है, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, और क्या बकवास है, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको महसूस करते हैं यही है हमारा विश्वास है। मैंने स्वयं मुख स्वामी को देखा, साक्षात ब्रह्म स्वरूप। ऐसे लोग तो सत्य से कितने दूर है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सभी लोग जो सन्मार्ग से इतना सा दूर है, इतना सा दूर है कि वो सोचते कि हम सन्मार्ग ही है, नरकगामी ही है, और सोचते हम मुक्ति पथ पर है। तो इसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कृष्ण स्वधाम उपगते ज्ञान धर्मादि सह खलो नष्ट दृशम ऐसा पुराण आकर दोनों नष्ट दृशम। सब लोग की आध्यात्मिक दृष्टि पूरी नष्ट हो गई है। तो ऐसे लोग को सत्य प्रकाश, सत्य ज्ञान का प्रकाश अर्थात श्रीमद् भागवत ज्ञान देना चाहिए, यही आशा है। इस काले योग में दंड देना तो नहीं चलेगा, चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा देना चाहिए। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है क्या? पृथ्वी ही है। है अगर नहीं थी तो पृथ्वी तो नहीं थी, किधर रहते हैं? तो यही है, ये पृथ्वी का स्वरूप है, और विशेष निवास स्थान कहां पर है मुझे मालूम नहीं, तो पृथ्वी पर है। ऐसे है, ऐसे आपको बोला कि अनुसंधान करना बहुत ही है, ये सब देवता कहाँ कहाँ रहते हैं यही एक ही प्रश्न है, और ऐसे बहुत बहुत ही प्रश्न है। तो पुराणिक अनुसंधान करना बहुत बहुत करना है। भगवान कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं, इंद्रदेव स्वर्ग में रहते हैं, वो स्वर्ग कहाँ है? एग्जैक्टली भूभुव स्व, लेकिन कहाँ है? तो पुराण शास्त्र के अनुसार ये सब अनुसंधान करना चाहिए। हरे कृष्ण। और भी उस समय मतलब कौन से समय? इंद्र छुट्टी करते थे, वो पुण्यशाली लोग तो वैदिक नियमों के अनुसार, उस समय तो सब वैदिक नियम से दूर चला गया है, इसलिए पृथ्वी महाराज का अवतार का कारण सबको सुधार करने के लिए। तो आज का जो टाइम है, तो आज हाँ आज तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हुए सर्व जगत है निष्ठा। आज कली काल में लोग तो ऐसे कली हत्या है, और इस कली युग में ऐसे लोग जन्म लेते हैं जिनकी इच्छा है अदमित होना, मूर्ख होना, दुर्धा होना। इसलिए हम एक साथ जन्म लेते हैं इसी युग में, ये अधर्म का युग है। तो फिर भी इस विशेषकर इसी कलि युग में नाम के रूप में भगवान का अवतार है। सामान्यतः कलि युग में धर्म के लिए कुछ या बहुत कम आशा होती है, क्योंकि ऐसे लोग आते हैं जो अधार्मिक है। इस कलि युग में धर्म का खाली एक पोआ, एक पद या एक पोआ रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृपा से वो धर्म पूर्ण हो सकते, परम धर्म जो दुर्लभ है मिल जाएगा। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, नहीं तो कलि युग में कोई आशा नहीं है। पृथ्वी महाराज ऐसे राजा होंगे संभावना है। यदि हम सब बहुत ही श्रद्धा से हरि नाम करेंगे तो शायद ऐसे राजा हमारे बीच में आएंगे। वो कलि युग का अंत में कल्कि अवतार आते हैं और सबको अंतिम दंड देते हैं, प्राण दंड, कैपिटल पनिशमेंट। हरे कृष्ण।